Zbliża się 13. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. 290 nowych zakażeń koronawirusem ostatniej doby, o prawie 70 więcej niż tydzień temu. Zmiany na kolei. W ostatnią niedzielę wakacji w życie wejdzie jesienna korekta rozkładu jazdy. Nie żyje Teresa Żyli-Zgara, światowej sławy śpiewaczka operowa, najsłynniejsza polska sopranistka XX wieku. Jest 290 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 5 osób, poinformowało przed południem Ministerstwo Zdrowia. Nowych przypadków COVID-19 jest to prawie 70 więcej niż w poprzednią sobotę. Kolejny dzień najwięcej zakażeń jest w województwie mazowieckim i od kilku dni jest to powyżej 50 przypadków. Ponad 30 zakażeń jest w województwach śląskim i małopolskim. Na oddziałach covidowych w szpitalach jest obecnie 406 chorych, 50 jest podłączonych do respiratorów. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreśla, że rośnie liczba i nowych zakażeń, i liczba hospitalizacji. Widzimy duży trend wzrostowy, jeśli chodzi o nowe zakażenia. Wykonaliśmy ponad 42 tysiące testów. Także widzimy niestety wzrost, jeżeli chodzi o hospitalizację z powodu COVID-19. W tej chwili zajętych jest 406 łóżek, to jest więcej niż dobę wcześniej o 18. W pełni zaszczepionych przeciwko koronawirusowi jest prawie 18 milionów 700 tysięcy Polaków. Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 są na stronie szczepienia.polskieradio24.pl. Już jutro zmiany na kolei. Wejdzie w życie jesienna korekta rozkładu jazdy. Przewoźnicy zapowiadają więcej składów w godzinach porannego i popołudniowego szczytu. Jedną z nowości jest przywrócenie połączeń na trasie Mielec-Dębica, ale będą też utrudnienia. Po sezonie wakacyjnym ponownie zostanie wstrzymany ruch pociągów na trasie z Krakowa do Zakopanego, mówi Karol Jakubowski z PKP PLK. Po wakacjach kontynuowana będzie modernizacja kolejowej Zakopianki za pociągi dalekobieżne na trasie Kraków-Zakopane i regionalne na trasie Sucha-Beskidzka-Zakopane wprowadzona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa. Kolejarze zapowiadają również duże zmiany w rozkładzie jazdy w aglomeracji warszawskiej z powodu kolejnych etapów modernizacji dworca Warszawa Zachodnia. Niecodzienna pasieka stanęła w starej kopalni w Wałbrzychu. Ule zostały zbudowane z elementów pochodzących z recyklingu, m.in. z czerwonych kontenerów na elektrośmieci i ze zbiórek prowadzonych przez kilka miesięcy na terenie miasta, mówi Kinga Rotkiewicz z Fundacji Odzyskaj Środowisko. 6 charakterystycznych czerwonych uli wykonanych z bębnów od pralek. Obudowa tego ula wyróżnia się w scenerii miasta i pokazuje taki praktyczny wymiar recyklingu. Już dzisiaj chciałabym zaprosić Państwa na pierwsze miodobranie, które mam nadzieję, że będzie późną wiosną 2022 roku. Miód trafi m.in. do najmłodszych mieszkańców miasta, dodaje wiceprezydent Wałbrzycha Sylwia Bielawska. Dzięki pomocy pszczelarza profesjonalnego, który tymi pszczołami będzie się zajmował, będziemy otrzymywać miód, który będziemy oczywiście dostarczać do wałbrzyskich przedszkoli. Bardzo się cieszymy i okazuje się, że ze zużytego sprzętu elektrycznego można tak cudowne rzeczy stworzyć. W jednym ulu będzie mieszkać od 20 do 60 tysięcy pszczół. Zostały dobrane tak, by nie stanowiły zagrożenia dla mieszkańców. I na koniec jeszcze smutna informacja. Zmarła Teresa Żyli-Zgara, światowej sławy śpiewaczka operowa, najsłynniejsza polska sopranistka XX wieku. Miała 91 lat. Obdarzona sopranem lirycznym o niezwykłej barwie i możliwościach dramatycznych, występowała na największych scenach świata. Między innymi mediolańskiej La Scali, londyńskiej Covent Garden, operze paryskiej czy nowojorskiej. Jej repertuar obejmował 24 wielkie role w operach Verdiego, Pucciniego, Straussa i Mozarta. Występowała z największymi artystami scen operowych: Luciano Pavarottim, José Carrerasem, Placido Domingo i Wiesławem Ochmanem. Od 1980 roku mieszkała na stałe w Monako. Została odznaczona krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz francuskim orderem oficerskim Legii Honorowej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Pada teraz głównie we wschodniej Polsce, ale przelotny deszcz może się dzisiaj pojawiać w całym kraju. W kolejnych godzinach w wielu miejscach możliwe słabe burze. Nadal będzie pochmurno, ale z większymi szansami na przejaśnienia. W prawie całym kraju 19-20 stopni, nieco chłodniej do 17 na północnym wschodzie. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Przedana narzeczona Bedřicha Smetany i Teresa Żywicgara. Teraz będzie już troszkę bardziej tradycyjnie. Chociaż ten głos piękny i sam zatęskniłem, żeby wybrać się na operę do naszego choćby teatru, który jest, jakby nie patrzeć, bardzo piękny. Jakub Skorupa, Wakacje i deszcz, czyli też coś na czasie. Wakacje i deszcz, jak dziecko biedne wśród drzew, łapie tlen, znowu wiem, czego chcę. Są dni, kiedy wcale nie wychodzę, herbata i koc, taki lockdown w sobie. Są dni, że myślę wyłącznie o tobie. Są też rzeczy, których nigdy ci nie powiem. Są chwile, kiedy budzę się nad ranem, oglądam czarne chmury i rozmyślam, co dalej. Jest też wiosna i lato i w ogóle dobrze. Jest głęboki wdech, jakbym mieszkał na morzu. Deszcz, jak dziecko biegnę wśród drzew, łapię tlen, znowu wiem, czego chcę. Wakacje i deszcz, jak dziecko biegnę wśród drzew, łapię tlen, znowu wiem, czego chcę. Są dni, jestem osiedlowym chlorem, zatruwam swoje ego i nie sięgam po kole. Są dni, że zatracam się w locie, zagaduję nieznajomych i nie pytam o ogień. Są chwile, kiedy budzę się nad ranem, oglądam czarne chmury i już wiem, co dalej. W głowie włączam latarkę i staje się jasne. Nie jesteśmy tu przecież tak całkiem na marne. Nie jesteśmy tu przecież tak całkiem na marne. Wakacje i deszcz, jak dziecko biegnę wśród drzew. Łapię tlen, znowu wiem, czego chcę. Wakacje i deszcz, jak dziecko biegnę wśród drzew. Łapię tlen, znowu wiem, czego chcę. Wakacje i deszcz, jak dziecko biegnę wśród drzew. Łapię tlen, znowu wiem, czego chcę. Wakacje i deszcz, jak dziecko biegnę wśród drzew. Jakub Skorupa i Wakacje i deszcz. W tej godzinie dużo muzyki debiutantów, jacy pojawią się podczas festiwalu w Opolu w konkursie premier. Ten koncert już w najbliższy piątek. Będziemy tam, będziemy ich obserwować. Mało tego, Trójka przyzna własną statuetkę najlepszemu, naszym zdaniem, wykonawcy. No więc zaczynajmy od Amelii Andryszczyk. Zresztą jej nowy utwór graliśmy w środę w Polskim Ekspresie. Dziś 18 świeczek. Amelia debiutowała jako dziecko w Voice of Kids. Dziś nie będzie mnie w lokalu, za to zaraz na legalu. Kupię białe wino, bo tak jakoś miło brzmi to. O, nie dostałeś zaproszenia, jak mi przykro, do widzenia. Dziś na mojej liście gości dominuje grono licznej samotności. I to wcale nie dlatego, że nie lubię towarzystwa i olewam wiadomości. Oops, I did it again, did it again. Wiem, rozniosę każdą scenę, choć jestem shy. Ta cała skromność nie poniesie wysoko, tak. I może nie uwierzysz, ale wpadam w szał. Środek lata, zaraz jesień. 18 widzę świeczek. Czy pomyśleć mam życzenie? Gdybym mogła czas zatrzymać i kogoś za rękę trzymać. Siedzę w lesie na balkonie, w tle już smutek płonie. Ups. Każdą scenę, choć jestem szaj. Ta cała skromność mnie poniesie wysoko, tak. I może nie uwierzysz, ale wpadam w szał. Fortunę mam na koncie moich zmian. Robię wielki bal. Wielki bal. Amelia Andryszczyk, 18 świeczek. A za chwilę Ania Byrcyn, kolejna debiutantka opolska, góralka urodzona w Toronto.

kogo mam obwiniać za to, że tak długo spałam snem niespokojnym, choć otwarte oczy miałam. Wszystko się zmieniło, odkąd jesteś mi tak bliski. Niech zaiskrzy w nas ten blask, który inni we mnie dostrzegają. Niech trwa, bo dotąd miałam go za mało. Ten blask, by zaistnieć potrzebuje ciebie. Tylko mnie kochaj i Łukasz Brodowski. Łukasz nie zmienił tekstu piosenki i zachował formę żeńską, tak jak śpiewała Magda Wójcik z zespołu Goja. Kolejna artystka, Sabina Szewczyk. Jestem ciekaw swoją drogą, co Państwo o debiutantach, którzy pojawią się na festiwalu w Opolu w tym roku, Państwo myślą. Debiuty @polskieradio.pl. Trójce Sabina Szewczyk. Za chwilę Kasjan zaśpiewa Droga jak sen, w głowie jeden cel. No i ten cel to muzyka. Kasjan porzucił pracę w szpitalu, by spełniać swoje marzenia. Znów samotna noc, gaśnie światło, które znam. Ramki pełne wspomnień, zatrzymany w kadrze czas. Pogubiony w świetle gwiazd, zabłąkany wśród tysięcy zwykłych spraw. I choć dziś niełatwo jest, wiem, że jutro uda się dogonić wiatr. Droga jak sen, w głowie jeden cel. Spotkamy się, dobrze to wiesz. Ile kuli ran zapomnieć chcę. Drogę jak sen, w głowie jeden cel. Poznajmy cię. Trzeba nam uwierzyć, jutro się zaczyna dziś. Przyjdą lepsze dni, za tamtymi zamknę drzwi. Wyprzedzam wiatr, zostawiam strach, posklejam wszystkie chwile, tyle chcę ci dać. Droga jak sen, w głowie jeden cel. Spotkamy się, dobrze to wiesz. Ile kuli ran zapomnieć chcę. Droga jak sen, w głowie jeden cel. Odnajdę cię. Droga jak sen, w głowie jeden cel. Spotkamy się, dobrze to wiesz. Ile kuli ran zapomnieć chcę. Ile kuli ran. Droga jak sen, w głowie jeden cel. Spotkamy się. Tak jest. Droga jak sen. Kasjan i Droga jak sen. Aranżacja jak rodem z zespołu Sigala. Kolejny artysta, który wystąpi podczas debiutów w Opolu, to Janek Traczyk. Dziś piękna i już wiesz, że cię słucham każde słowo. Gdy zawołasz, rzucę wszystko i natychmiast będę blisko. Musisz wierzyć mi na słowo. Ja poczekam. Teraz wszystko widzę tak, jakbym z tobą był od lat, jakbym całe życie cię znał. I zawsze mi brakuje słów, by wykrzyczyć cały ból. Coś we mnie pęka na pół. Spójrz, twoje oczy, nigdy ich nie miałem dosyć. To ostatnia myśl przed snem, nim odpłynę. Spójrz, kolor nieba, zwykły błękit. Gdy cię nie ma, nie chcę nic już więcej. Wierz mi, zawsze byłem, nadal jestem. Spójrz, kolor nieba, zwykły błękit. Gdy cię nie ma, nie chcę nic już więcej. Wierz mi, zawsze byłem, nadal jestem. W Trójce Janek Traczyk. A kto jeszcze pojawi się w Opolu? Kolejna gwiazda z szansy na sukces, czyli Tomasz Bulzak. Miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni zostawiłem tam kolorowe sny. Kiedyś zatrzymam czas i na skrzydłach. Sceno Warszawie i Tomasz Bulzak. A przed nami prosto z festiwalu Zaczarowanej Piosenki w Krakowie do Opola na festiwal Daria Barszczyk. Gdzie dziś dom?

taka bądź, taka bądź. Taka bądź zawsze, zawsze. Taka bądź, taka bądź. Taka bądź, taka bądź zawsze. Taka bądź, taka bądź. Taka bądź zawsze, zawsze. Taka bądź, taka bądź. Taka bądź, taka bądź zawsze. Taka bądź, taka bądź. Taka bądź zawsze, zawsze. Zakochana i Bartek Królik. Bartek Królik wystąpi podczas festiwalu opolskiego w konkursie Premier. A my już od Opola troszkę odpoczniemy, bo będziemy pracować intensywnie już od najbliższego piątku. Przed nami Staszek Karpiel-Bułecka, już bez Future Folk, a solo. Co nam potrzeba? Tylko miłości, takiej co przenika do kości. Czego nie trzeba, to kłótni i złości, które dzielą nas, które dzielą nas. Każdy z nas tu od życia chce więcej, to nie to, czego pragnie serce. To ten dzień, bierzmy los w nasze ręce. Ty nie czekaj na mannę z nieba, już nie czekaj, nie potrzeba. Dzisiaj tylko tańcz i śpiewaj. Co nam potrzeba? Tylko miłości, taki co przenika do kości. Czego nie trzeba, to kłótni i złości, które dzielą nas, które dzielą. Tego nie potrzeba, nie potrzeba nam. Zanim później będzie szkoda, wiem, przed nami kręta droga. My się tego nie boimy, całe noce przetańczymy, chodź ze mną, tańcz i śpiewaj. Co nam potrzeba? Tylko miłości, taki co przenika do kości. Czego nie trzeba, to kłótni i złości, które dzielą nas, które dzielą. Co nam potrzeba? Tylko miłości, taki co przenika do kości. Czego nie trzeba, to kłótni i złości, które dzielą nas, które dzielą. Tego nie potrzeba, nie potrzeba. Staszek Karpiel-Bułecka i jego nowe solowe nagranie. Na koniec tej godziny The Casino, czyli trójkowi debiutanci, ich nowe nagranie Twój głos. Lost.